أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد رضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. لقد قال الله تعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. พี่น้องที่รักยิ่งครับความเดิมตอนที่แล้วนะครับเราได้พูดคุยกันในส่วนของอายะตุลกุรซีหนึ่งในอายะที่ได้ชื่อว่าเป็นอายะที่ประเสริฐที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดในคัมภีร์อัลกุรอานของพระอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ประทานให้กับมนุษยชาติเป็นหนึ่งในอายะที่ประเสริฐที่สุดเท่าที่ได้มีการประทานมาให้กับมนุษย์นะครับผมเราได้พูดคุยกันไปในส่วนของวรรคที่5ก็คือมันซัลลาซียัชฟออินดะฮูอิลลาบิอิซนิผู้ใดเล่าที่จะสามารถออกหน้าแทนผู้อื่นได้หน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกจากพระองค์นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ให้อนุญาตแก่เขาในวรรคต่อมาครับยาอัลเลมุมาบัยนะไอดีฮิมวะมาคอลฟะฮุมยาอัลเลมุมาบัยนะไอดีฮิมวะมาคอลฟะฮุมพระองค์อัลเลาะห์นั้นคือผู้ที่รู้ถึงสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของพวกเขาแล้วก็รู้ถึงสิ่งที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาถ้าเราดูถึงวรรคที่อยู่ก่อนหน้านี้ครับพวกเราบอกใครล่ะจะไปออกหน้าแทนคนอื่นได้คือใครล่ะจะมาอยู่ต่อหน้าพวกเราสุภาพนโมตาแล้วจะบอกว่าอย่าล้อคนนี้เป็นคนดีนะเอาล้อเมตตาเขาเถิดเอาล้อโอพวกเราคนเนี่ยพวกเราปล่อยเขาไปเถิดยกโทษให้เขาไปเถิดเขาไม่ได้ตั้งใจพวกเราบอกว่าใครเล่าจะให้อนุมัติได้ถ้าใครเล่าอ่ะจะออกหน้าแทนคนอื่นได้ถ้าพวกเราไม่อนุมัติเพราะอะไรครับเพราะพวกเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่พวกเราทําเพราะนั้นพวกเราย่อมรู้ว่าใครน่ะคือผู้ที่สมควรได้รับการชะฟาอะห์ใครคือผู้ที่ควรได้รับการออกหน้าจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครคือผู้ที่ควรได้รับการออกหน้าจากบรรดาคนดีๆจากการงานดีๆที่เขาทำจากบรรดามลาอิกะห์หรือว่าจากผู้ใดก็ตามที่พวกเราจะให้สิทธิ์ชะฟาอะห์ให้คนคนนั้นชะฟาอะห์ได้ก็แปลว่าถ้าเราดูในอายะห์กุรซีครับความหมายทั้งหมดจะมีการสอดคล้องกันแล้วก็จะเป็นเหตุเป็นผลให้กันและกันแล้วในอายะห์นี้งดงามมากๆครับยะอัลามุมาบัยนะไอดีฮิมวะมาคอลฟะฮุมพวกเรานั้นทรงรู้ดียิ่งถึงสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของพวกเขาแล้วสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของพวกเขามันมีข้อแตกต่างอยู่นะครับระหว่างคําพูดที่บอกว่าพวกเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างกับที่บอกว่าพวกเรารู้สิ่งที่อยู่เบื้องหน้ากับสิ่งที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาคําว่าทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องเชื่อผมครับไม่มีใครสามารถจินตนาการออกหรอกว่ามากมายมหาศาลแค่ไหนคำที่ว่าพระองค์นั้นทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเราจินตนาการไม่ออกแค่พูดว่ารู้ถึงสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าพวกเรากับเบื้องหลังพวกเราแค่นี้มันก็มากมายมหาศาลแล้วพี่น้องเดี๋ยวเรามาคิดไปตามๆกันว่ามันมากมายมหาศาลขนาดไหนกันก่อนอื่นขอทักทายพี่น้องที่เข้าร่วมกันก่อนนะครับก็บารักัลลอฮุฟีกุมแล้วก็สำหรับพี่น้องที่สลามมาก็วะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ทั้งพี่วันนี้นะครับคุณนะซาอะดะสลามมาขอบคุณทั้งสองท่านนะครับมาชาอัลลอฮ์เป็นอยู่ในกลุ่มขาดไปคนนึงอ่ะนะครับผมก็ฝากสลามอีกท่านด้วยน่าจะติดอุปสรรคเวลาอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านครับที่สละเวลามาอย่างน้อยก็เปิดแล้วก็ทำอะไรก็ทำได้นะครับผมโอ้คุณเมื่อหมอมาเจอหมีโอเคผมขออ่านแค่นี้แล้วกันอ่านต่อผมคิดว่าผมน่าจะออกเสียงผิดนะครับสลามมาโอเคครับผมวะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับผมชื่อยาวจริงอะนะพี่น้องที่รักยิ่งครับเรามาดูในอัลกุรอานประการแรกคำที่ใช้ในอัลกุรอานคือยะแล้วหมูไม่ใช่คำว่ายะอริฟูหรือยะรฟูอย่างที่เรารู้ครับความรู้มันจะมีคำว่ามะอริฟะกับอุลูมมะอริฟะกับอุลูมมาริฟะก็คือความรู้หรือการรับรู้อะไรที่ว่าในระดับหนึ่งแต่ถ้าใช้คำว่าอาลีมาหรือว่าอุลูมเนี่ยจะเป็นความรู้อย่างแตกฉานอย่างวิชาการต่างๆศาสตร์ต่างๆเขาจะใช้คำว่าอุลูมถ้ามาริฟะจะเป็นความรู้เป็นด้านที่มันปีกย่อยลงไป หมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ใช้คำว่าอาลีมาเนี่ยแปลว่ารู้แล้วก็แบบว่ารู้จริงรู้จริงรู้อย่างถ่องแท้ซึ่งในที่นี้ครับมีข้อแตกต่างกันระหว่างรู้กับคําว่าเชื่อว่ารู้มีความแตกต่างกันเยอะนะครับถ้าเราสังเกตดูในยุคปัจจุบันเนี่ยหลายครั้งที่เราจะเชื่อว่าเรารู้แต่หลายครั้งพอมาพิสูจน์เอาเราผิดนี่นะในชีวิตประจําวันครับแทบจะทุกเรื่องในชีวิตบางทีเราอาจจะบอกว่าเรามั่นใจเรารู้เนี่ยว่าคู่ครองของเราต้องอย่างนั้นคู่ครองของเราต้องอย่างนี้ฉันรู้สิเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยประจําแต่ว่าหลายครั้งนะครับพูดตรงๆเลยนะครับทั้งประสบการณ์ตรงประสบการณ์ทางอ้อมทั้งที่ดูจากผู้อื่นเราจะพบว่าหลายครั้งสิ่งที่เราเชื่อมั่นว่าเรารู้เนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ความรู้มันไม่ใช่อุลูมมันไม่ใช่อิลมุนแต่มันเป็นความเชื่อมั่นว่าเรารู้ซึ่งอาจจะรู้จริงหรืออาจจะรู้ไม่จริงก็ได้นี่ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลครับพี่น้องถ้าเราสังเกตดูถ้าพี่น้องที่อ่านตำรับตำราของนักวิชาการนะครับโดยเฉพาะชาวสลับกันนะครับขอรับบางทีอาจจะไม่ค่อยได้ยินเป็นเรื่องที่น่าเศร้าครับแต่ถ้าเราดูตำรับตำราของสลับเป็นประจำเนี่ยเราจะรู้เลยว่าสลับแทบจะทุกท่านเนี่ยท่านจะใช้คําว่าวัลลอฮุอาลัมบ่อยมากพวกเราเท่านั้นที่รู้ดีที่สุดเพราะท่านเผื่อเอาไว้คือแน่นอนที่ท่านสอนคือสิ่งที่ท่านมั่นใจเชื่อมั่นว่าถูกที่สุดแต่ท่านก็เผื่อความเป็นไปได้ว่าท่านอาจจะผิดท่านอาจจะพลาดนี่คือมารยาทของการเรียนการสอนมารยาทของการเรียนการสอนซึ่งแบบอย่างที่เราทราบก็คือก็เป็นแบบอย่างจากสลัฟที่ดีงามครับผมเพราะฉะนั้นคำพูดนี้อยากให้เราพูดให้ติดปากต่อให้เราจะเป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้รู้ขอให้เราเป็นมุสลิมเนี่ยเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์เราจะพูดอะไรก็ตามไม่ว่าเราจะเชื่อว่าจะถูกแค่ไหนก็ตามพี่น้องครับพูดเถอะว่าวัลลอฮุอาลัมพวกเราเท่านั้นที่รู้ที่สุดที่รู้ดีที่สุดเป็นคําพูดที่ไม่ทําให้เราหยิ่งยโสไม่ทําให้เราตะกับหมดแล้วก็เป็นคําพูดที่เผื่อเวลาเราพลาดเพราะหลายครั้งพลาดจริงๆหลายครั้งพลาดจริงๆพบเจอบ่อยครับพบเจอบ่อยคนที่ว่าเชื่อมั่นในความรู้ของตัวเองแล้วมาถูกพิสูจน์ได้ในภายหลังว่ามันไม่ใช่ในที่เนี้ยพวกเราใช้คําว่าพวกรู้จริงแน่นอนความรู้ของพวกเราไม่มีความรู้ที่แบบว่าอ้าวรู้แบบเข้าใจผิดอันนั้นคือมนุษย์ครับอันนั้นคือพวกเราเนี่ยรู้แบบเข้าใจผิดเนี่ยเราอาจจะมีเยอะแต่สําหรับพวกเราซึ่งมหาตราพวกเราไม่มีคุณลักษณะที่เรียกว่าบาดาบางกลุ่มครับที่ว่าอ้างว่าเป็นมุสลิมเนี่ยแต่ว่าการศรัทธานั้นไม่ใช่มุสลิมอย่างชัดเจนเนี่ยเขาจะบอกว่าพวกเราเนี่ยมีคุณลักษณะบาดาคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยมารู้ทีหลังคือตอนแรกเข้าใจว่าอย่างนี้ดีพอมาลองปุ๊บอ้าวไม่ดีอันนี้ถือว่าเป็นความเชื่อที่ทําให้สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมเลยนะครับผมมุสลิมเราเชื่อมั่นว่าพวกเรารู้ความรอบรู้ของพวกเรานั้นเป็นความรอบรู้ที่สมบูรณ์แล้วก็ไม่มีความไม่ใช่ความรู้ที่แบบว่าต้องมีการลองผิดลองถูกแล้วไม่มีว่าอุมาเปลี่ยนใจทีหลังหรือว่ามาเสียใจทีหลังไม่มีนะครับไม่มีคุณลักษณะนี้ในพวกเราสุภานตราผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงงดงามผู้ทรงสมบูรณ์พี่น้องที่รักนี่ครับในยะกุรอานเนี่ยมีประเด็นที่น่าสนใจครับที่ผมอยากจะชวนพี่น้องคุยตอนนี้นิดนึงในซูเราะห์มุฮัมมัดอายะห์ที่19فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ในซูเราะห์มุฮัมมัดเนี่ยพระอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไงครับฟาลัมพระองค์ใช้คําว่าฟาลัมพี่น้องจงรู้รู้จริงๆเลยนะจงรู้แบบรู้แบบให้แน่ชัดให้มั่นคงให้เชื่อมั่นได้เลยว่าอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮจงรู้นะทำไงก็ได้ให้รู้จริงๆว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์จงรู้อย่างแท้จริงซึ่งนักวิชาการอย่างที่พวกเราทราบครับก็เห็นพ้องกันครับว่าใครก็ตามที่จะกล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดาเนี่ยใครก็ตามที่จะเป็นมุสลิมเนี่ยไม่ใช่แค่พูดแล้วก็จะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์การพูดชะฮาดาที่ถูกต้องนั้นผู้ที่พูดเงื่อนไขแรกครับถ้าเราไปดูเงื่อนไขทั้ง7หรือเงื่อนไขทั้ง8ที่เป็นเงื่อนไขของการกล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดาเนี่ยนะจะพูดเหมือนกันว่าต้องเริ่มด้วยกับคำว่าอิลมุนต้องมีความรู้แบบรู้จริงๆว่าพระอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าเงื่อนไขนี้สำคัญครับเพราะฉะนั้นอันนี้พูดเอาประเด็นใกล้ตัวพูดเอาประเด็นใกล้ตัวปัจจุบันเราทราบกันดีครับปัจจุบันจะมีการแต่งงานที่ว่าชอบพอมุสลิมเราชอบพอกับคนต่างศาสนิกพอชอบพอปุ๊บก็อยากแต่งงานไงพออยากแต่งงานปุ๊บอ่ะก็สังคมก็กดดันบอกว่าแต่งงานไม่ได้นะคู่ครองต้องเป็นมุสลิมก็ไปกดดันคู่ครองต่อถ้าคู่ครองอยากจะแต่งงานมากๆก็อาจจะบอกโอเคเป็นก็เป็นโดยที่ขาดเงื่อนไขข้อแรกคือการที่รู้จริงว่าต้องมีพระเจ้าคือถ้าเกิดท่านใดที่เข้ารับอิสลามแบบศรัทธาจริงๆอัลฮัมดุลิลละห์ ต่อให้เข้ารับมาแล้วแล้วก็มาแต่งงานก็อัลฮัมดุลิลละห์ครับขอให้เข้ารับแบบรู้จริงๆแล้วก็เชื่อจริงๆให้ครบเงื่อนไขเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาไม่มีใครประณามอยู่แล้วแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันพี่น้องถือว่าเป็นการเตือนด้วยความเป็นห่วงละกันในฐานะที่ผมเองก็เป็นพ่อคนหนึ่งนะพี่น้องการที่เราแต่งงานเพราะรักแล้วเราก็รู้ว่ามันเพราะความรักหลักๆเนี่ยกับคนต่างศาสนิกเนี่ยผลที่ตามมามักจะปวดร้าวส่วนใหญ่คือผมผ่านมาหลายคู่พี่น้องเจอมาหลายคู่ส่วนใหญ่จะจบไม่สวยส่วนใหญ่จะบอกว่าโอเคเขารักฉันอยู่ฉันก็รักเขาอยู่เรายอมกันได้เราไม่มีปัญหาความรักไม่มีอุปสรรคศาสนาความเชื่อไม่มีอุปสรรคเด็ดขาดผลสุดท้ายมันเป็นอุปสรรคผลสุดท้ายมันมีปัญหาถ้าไม่ว่าคนหนึ่งคนใดเนี่ยลากอีกฝ่ายหนึ่งให้ไปเป็นอีกความเชื่อหนึ่งก็สูญเสียศาสนาไปทั้งคู่หรืออย่าร้างหรือปัญหาระยะยาวเยอะครับพี่น้องคือความรักก่อนแต่งเนี่ยมันรุนแรงแน่นอนรุนแรงสําหรับทุกคนมันหนักสําหรับทุกคนโดยเฉพาะถ้าไม่สมหวังนี่คือเจียนตายได้เลยบางคนอาจจะตายเลยด้วยซ้ําแต่มันไม่ใช่ความรู้สึกจริงๆอ่ะพี่น้องเพราะถ้ามันเป็นความรู้สึกจริงๆอ่ะก่อนแต่งหลังแต่งมันต้องอยู่สิแต่นี่คือมันอยู่แค่ช่วงนั้นแหละช่วงก่อนแต่งอาจจะอยู่หลังแต่งนิดนึงแต่พอหลังแต่งปุ๊บมันเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบแล้วมันเปลี่ยนไปเป็นความผูกพันไม่งั้นก็ความเบื่อหน่ายเพราะฉะนั้นไอ้มุนความรู้เนี่ยต้องรู้จริงๆรู้ให้จริงเมื่อพูดว่าถึงพวกลอสุภาตรามีพระเจ้าเนี่ยจากอัลลอฮ์ต้องรู้จักพวกลอแบบรู้จักจริงๆเท่าที่บ่าวคนหนึ่งเนี่ยสมควรจะต้องได้รู้คือไม่ใช่แบบว่าโอเคฉันถูกสอนมาอัลลอฮ์คือพระเจ้าพอถามว่างั้นช่วยอธิบายหรือบอกคุณลักษณะของพระเจ้าที่เข้าใจมาสักหน่อยสิบางคนตอบไม่ได้นะพี่น้องผมคุยกับนักศึกษาบางท่านบางคนจบมาปลายแล้วจบจากโรงเรียนที่มีการสอนศาสนาด้วยจบสามัญเนี่ยแหละครับผมถามว่าพวกเราคือใครตอบไม่ได้พี่น้องคิดดูคือไม่ได้จะประณามไม่ได้จะอะไรเพียงแต่อยากจะสะท้อนว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมแล้วมันมีทั่วไปพี่น้องมันไม่ใช่มีแค่จุดเล็กๆนะมันวงกว้างมากมีลูกหลานมุสลิมเป็นจำนวนไม่น้อยพี่น้องไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอิสลามคืออะไรไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมต้องเป็นมุสลิมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเราคือใครทำไมต้องรักพวกเราทำไมต้องกราบไหว้พวกเราบางคนมีคำถามเลยทำไมต้องละหมาดด้วยเนี่ยทำไมต้องจ่ายซะกาตทำไมฉันต้องกินหมูไม่ได้ทำไมฉันไปเที่ยวกับเพื่อนไม่ได้ทำไมไปกินเหล้าอย่างนั้นไม่ได้เขาไม่มีความรู้ที่แท้จริงเพราะนั้นพี่น้องแบบที่มีคำกล่าวที่กล่าวไว้นะครับผมถ้าอยากจะได้ดุนยาพี่น้องก็ต้องมีความรู้อยากจะได้อาคิเราะห์พี่น้องก็ต้องมีความรู้อยากได้ทั้งดุนยากับอาคิเราะห์ก็ต้องมีความรู้ความรู้เป็นเงื่อนไขแรกถ้าจะประสบความสําเร็จเนี่ยถ้าไม่มีความรู้ประสบความสําเร็จไม่ได้ถ้าไม่รู้ในสิ่งที่ตัวเองทําคนที่มีความรู้อาจจะไม่ใช่ทุกคนประสบความสําเร็จแต่ถ้าขาดความรู้ปุ๊บไม่มีทางประสบความสําเร็จจะในดุนยาหรือในอาคิเราะห์เหมือนกันครับพี่น้องเพราะฉะนั้นอยากให้มุสลิมเราตื่นตัวเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เป็นสังคมที่แบบเป็นการเรียนรู้แบบเต็มรูปแบบเท่าที่จะเป็นไปได้ครับพี่น้องเอาให้ความสําคัญให้มากๆครับผมพี่วันนี้บอกว่าช่วงนี้นิสันมาป่วยไม่สบายก็ขอดูให้หายไวๆครับแล้วก็ในการป่วยไข้นี้ก็ลาบะซาตอฮูดอินชาอัลเลาะห์ได้รับผลบุญนะครับผมแล้วก็ขอร้องเมตตารวมทั้งทุกท่านที่ว่าป่วยไข้ด้วยนะครับผมอายดุนยาคือคู่สำหรับผู้ศรัทธาสลามมาครับก็วะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับผมเนี่ยในยะกุรอานนะครับเมื่อกี้ในซูเราะห์มุฮัมมัดเนี่ยฟะอะลัมอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พวกเราบอกประการแรกสำคัญที่สุดสำหรับมนุษยชาติก่อนที่คุณจะเป็นมุสลิมคุณต้องรู้อย่างท่องแท้ก่อนว่าไม่มีพระเจ้าใดนอกจากพระองค์อัลเลาะห์อย่างแท้จริงต้องมีความสงสัยต้องมีความคลุมเครือบางคนเป็นมุสลิมแต่ก็มีความแอบสงสัยเอ๊ะอันนี้ที่ได้ยินมานะอันนี้ที่ได้ยินมาจริงๆเลยกับหัวนะครับเอ๊ะเนี่ยตั้งแต่เอาสิ่งนี้เข้ามาในบ้านเนี่ยก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยสิ่งนี้น่าจะโดนบันดาลให้ได้รับสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตแน่ๆเลยคำพูดมุสลิมพี่น้องพูดบอกว่ามีสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีคนอื่นเขาบูชากันเนี่ยพอมาอยู่ในบ้านปุ๊บก็มีแต่สิ่งดีงามเข้ามาอันนี้คือเขาไม่รู้ถูกไหมครับเขาไม่รู้ว่ามีพระเจ้าเพียงแค่องค์เดียวเท่านั้นคือไม่มีพระเจ้าใดอีกแล้วนอกจากพระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อไม่รู้พี่น้องจะให้เขากราบไหว้ได้ยังไงถูกไหมครับเมื่อไม่รู้จะให้เขารักได้อย่างไรเมื่อไม่รู้เมื่อไม่เข้าใจจะให้เขามีใจมาได้ยังไงเพราะนั้นจุดเริ่มต้นนะพี่น้อง เช่นเดียวกันถ้าพี่น้องอยากให้บุตรหลานมีอีมานอยากให้บุตรหลานเข้าใจศาสนามากๆพี่น้องต้องเริ่มตั้งแต่พื้นฐานให้เขารู้จักพระอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนให้เขารู้จักตามอายุที่เขาจะเข้าใจได้อธิบายให้เขาแบบง่ายๆพี่น้องที่มันเหมาะกับอายุของเขาไม่ใช่ว่าถึงเวลาปุ๊บก็จะไปยัดนรกให้กับเขาถึงเวลาก็บอกว่าเนี่ยสวรรค์อันนี้นรกนะลูกทํานี้ลูกลงนรกเลยนะพี่น้องอย่าลืมเด็กเนี่ยเอากันตรงๆนะเด็กเนี่ยไม่ลงนรกหรอกพี่น้องตัวพวกเราเนี่ยที่จะลงคือบางทีเราไปบอกลูกทําผิด2เรื่องลูกเดี๋ยวลงนรกนะบางทีเราทําผิดเป็นล้านเนี่ยไม่ได้ชี้ตัวเองเลยอ่ะพยายามอย่ายัดเยียดลูกหลานด้วยกันยัดเยียดแบบนรกสวรรค์นรกสวรรค์นรกสวรรค์เพราะถึงเวลาพอเขาโตขึ้นมามีมุสลิมเป็นจํานวนไม่น้อยนี่คือความจริงพี่น้อง20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเจอมาหลายคนโดนปลูกฝังแบบไม่มีความเข้าใจแต่ยัดเยียดคือเราต้องเข้าใจว่าในอดีตเนี่ยอย่างพวกเราถ้าเกิดคนที่อายุ40ปีอัพนะ40น่าจะต้อง50ปีอัพส่วนใหญ่จะชัดจะเห็นชัดคือ50ปีอัพเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือพ่อแม่ก็จะบังคับจะยัดเยียดมาเลยแล้วก็ปลูกฝังกันมาแบบนั้นซึ่งยุคนั้นก็รับกันได้ก็โอเคก็ยัดเยียดมาก็เนี่ยเขาก็บอกในฉันก็ละหมาดฉันก็รักษาอะไรได้แต่ยุคสมัยมันไม่ใช่แล้วพี่น้องยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยเด็กเขามีเหตุผลเยอะโดยเฉพาะเรื่องที่เขาไม่ชอบเนี่ยเขามีเหตุผลเยอะมากเห็นด้วยไหมล่ะครับอะไรก็ตามที่เราไม่อยากทำเนี่ยเหตุผลสารพัดเนี่ยทำไมฉันต้องทำเนี่ยทำแล้วฉันได้อะไรเนี่ยฉันไม่ทำได้ไหมเนี่ยฉันอยากพักเนี่ยแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ใจมันอยากจะทำมันไม่ต้องการเหตุผลอะไรหรอกผู้ศรัทธาเราก็เหมือนกันไม่ต้องถามหาเหตุผลอะไรมากแค่คำว่ารักพระอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นเหตุผลชัดเจนที่จะทำให้เราละหมาดตามที่พระองค์สั่งที่ทำให้เราถือศีลอดตามที่พระองค์สั่งที่ทำให้เรานั้นเป็นบ่าวที่ดีตามที่พระองค์สั่งคือคนถ้ามีใจเขาจะไม่เรียกร้องเหตุผลอะไรเยอะหรอกขอแค่เป็นสิ่งที่ถูกต้องเขาพร้อมที่จะทำสิ่งที่ผิดเขาพร้อมที่จะทิ้งแต่ถ้าใจมันไม่มาพี่น้องต่อให้มันเป็นสิ่งที่ดีแค่ไหนถูกแค่ไหนมันก็ไม่อยากทำมันก็จะเรียกร้องหาเหตุผลเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะกับลูกหลานกับตัวเราเนี่ยพยายามให้ความเป็นเหตุเป็นผลพยายามให้ข้อมูลพยายามให้เข้าใจอธิบายตามอายุของเขาพี่น้องอธิบายง่ายๆพี่น้องไม่ต้องไปลงลึกอะไรมากหรอกถ้าเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยพี่น้องก็บอกเนี่ยลูกจ๋าเดี๋ยวพ่อจะทอดไข่เจียวมาทอดไข่เจียวให้เขาดูปุ๊บเนี่ยลูกรู้ไหมใครทอดเขาก็ต้องตอบได้แล้วก็พ่อทอดไงแล้วลูกรู้ไหมเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็มีคนทำเหมือนกันนะหรือจะในรูปแบบไหนก็ได้ครับมีวิธีมากมายเป็นร้อยเป็นพันที่เราจะสามารถอธิบายให้คนของเราได้เข้าใจให้เขาได้รู้ว่ามีพระเจ้าได้เพียงแต่ว่ามันต้องอาศัยความอดทนมันต้องอาศัยการใช้ความคิดไม่ใช่ว่าคิดปุ๊บฉันต้องพูดหลายเรื่องมันต้องใช้เวลาให้ควรเพื่อสับตกผลึกออกมาพี่น้องให้ได้คำที่มันถึงใจที่สุดคำพูดที่ดีที่สุดคืออะไรครับคำพูดที่สั้นๆแล้วก็ความหมายครอบคลุมสั้นๆแต่ความหมายครอบคลุมอันนี้ที่ภาษาอาหรับเรียกว่าชวามิลกะลิมซึ่งเราสังเกตดูหะดีษท่านนบีทั้งหมดเป็นแบบนี้หะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับคำพูดของท่านนบีทั้งหมดเนี่ยจะเป็นคำพูดที่ว่าพูดสั้นๆแต่มันความหมายกว้างแล้วจำง่ายพี่น้องสังเกตถ้าเกิดเราบ่นเยอะๆพี่น้องเราพูดเรื่องเดียวเนี่ยเราบ่นไปสัก100ประโยคอย่างเงี้ยคนฟังลืมหมดถึงเวลาไปเล่นจบพี่น้องลองเปลี่ยนรูปแบบพูดแบบเป็นคำที่แบบเอาประโยคให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วพี่น้องดูว่าเขาจะจำอะไรได้มากกว่ากันอันไหนจะได้ประโยชน์กับเขามากกว่าอย่าลืมว่าเราอยากได้ประโยชน์ทั้งกับตัวเขากับทั้งตัวเราเพราะนั้นพยายามคิดให้ดีที่สุดในสำนวนที่ดีที่สุดกลับมาที่ซูเราะห์มุฮัมมัดครับที่ในประเด็นเรื่องความรู้เนี่ยฟาลัมอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัสตัฆฟิรลิซัมบิกซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องถ้าเรารู้จักพระอัลเลาะห์อย่างแท้จริงพี่น้องว่าอะไรจะตามมาถ้าใครสักคนเอาถ้าตัวเราอะถ้าผมเนี่ยพี่น้องว่าถ้าเกิดผมรู้จักพระอัลเลาะห์แบบรู้จักจริงๆอะพี่น้องอะไรคือสิ่งที่มันจําเป็นที่ไม่ต้องมาโดยอัตโนมัติถ้ารู้จักพระอัลเลาะห์อย่างแท้จริงก็ต้องทึ่งต้องประทับใจต้องรักต้องหวังแล้วก็ต้องกลัว ไม่ใช่กลัวธรรมดาต้องกลัวสุดๆด้วยสำหรับใครก็ตามที่รู้จักพระองค์อย่างแท้จริงต้องกลัวพระองค์อย่างสุดๆเพราะพระองค์รู้สิ่งที่อยู่เบื้องหน้าเรากับรู้สิ่งที่อยู่เบื้องหลังเราเราทำอะไรมาพระองค์รู้หมดไม่มีอะไรรอดพ้นจากความรอบรู้ของพระองค์แล้วไม่มีอะไรรอดพ้นจากการกําหนดของพระองค์แล้วไม่มีอะไรรอดพ้นจากการบันทึกของพระองค์แล้วก็จะไม่มีอะไรรอดพ้นจากการสอบสวนของพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาควรจะกลัวไหมล่ะพี่น้องควรจะกลัวหรือว่าต้องกลัวเราเป็นคนบาปครับเราพูดกันบ่อยเราเป็นคนบาปมันเป็นสัจธรรมยังไงเราต้องยอมรับแบบพี่น้องเราไม่ใช่มาอะไรแกเรามีความผิดมากมายมหาศาลหลายครั้งที่เราพูดในสิ่งที่เราไม่ได้ทำหลายครั้งที่เราไปคาดคั้นคนอื่นในสิ่งที่เราเองทำแย่กว่าเขาซะอีกหลายครั้งเราด่าคนอื่นในสิ่งที่เราทำมากกว่าเขาหลายครั้งเราก็เกลียดขันหลายครั้งเราก็บกพร่องบางทีเราก็บกพร่องในฐานะความเป็นพ่อความเป็นแม่ความเป็นลูกความเป็นพี่น้องความเป็นเพื่อนบ้านความเป็นเครือญาติเรามีเรื่องบกพร่องมากมายแล้วเราก็มองข้ามเยอะแต่ถ้าเราลองรู้จากพระลอสุภานตราอย่างแท้จริงสิ่งที่ตามมาคืออะไรอายะต่อมาพระลอบอกไงครับจงรู้นะว่าไม่มีพระเจ้าใดนอกจากพระองค์ลอสุภานตราและจงขออภัยโทษต่อบาปของเจ้าเพราะถ้าเรารู้แล้วต้องรู้แล้วว่าฉันบาปเยอะเหลือเกินยาลอเรายิ่งใหญ่ขนาดนี้ยาลอลอสร้างน้ําร้อนมาร้อยน้ําร้อนร้อยองศาเนี่ยฉันโดนจะเป็นจะตายโดนแป๊บเดียวจะเป็นจะตายยาลอลอสร้างน้ําร้อนพวกเราสร้างน้ำผู้ร้อนพวกเราสร้างลาวาพวกเราสร้างดวงอาทิตย์ความร้อนมันขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพวกเราก็สร้างนรกนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกกลัวไหมล่ะครับกลัวสิทำไมจะไม่กลัวแต่ถึงเวลายังตามใจตัวเองอยู่ไหมก็แปลว่ายังไม่รู้จักพวกเราอย่างแท้จริงอะสิไม่ยังไม่ยอมรับอย่างแท้จริงอะสิเพราะฉะนั้นถ้ารู้จักพวกเราอย่างแท้จริงครับ สิ่งที่ตามมาโดยอัตโนมัติครับจงขออภัยโทษลีซัมบิกสำหรับบาปของเจ้าพี่น้องครับในอิสลามเราจะพบว่าพวกเราให้ความสำคัญมากกับพี่น้องมุสลิมอิสลามไม่เคยสอนว่าเราต้องอยู่อย่างลำพังและอิสลามก็ไม่เคยสอนว่าเวลาเราอยู่กับผู้อื่นเนี่ยไร้มารยาทได้เต็มที่คำสอนในกุรอานในฮะดีษทั้งหมดให้ความสำคัญกับเรื่องมารยาทมากถึงแม้จะมีบางกลุ่มที่ว่าจะอ้างพฤติกรรมสลับเล็กน้อยแล้วเอามาทำเป็นพฤติกรรมหลักของตนไม่ใช่พี่น้องเอาพฤติกรรมส่วนน้อยของสลับมายกเลิกกุรอานกับหะดีษเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ฟังไม่ขึ้นที่สุดแล้วถ้าเราสังเกตดูในย่าเนี่ยพระองค์บอกไหมครับจงขอไปโทษให้กับบาปของเจ้าแล้วก็บาปของบรรดาผู้ศรัทธาชายแล้วก็บาปของบรรดาผู้ศรัทธาหญิงอิสลามสอนให้มุสลิมนั้นมีใจที่รักพี่น้องของเขาต้องเผื่อแผ่พี่น้องของเขาเราอยากได้อะไรให้กับตัวเองเราจะมอบสิ่งนั้นให้กับผู้อื่นด้วยเราอยากให้พ่อล้อยกโทษให้กับเราเราก็อยากให้พ่อล้อยกโทษให้กับพี่น้องของเราจะเป็นผู้ชายจะเป็นผู้หญิงจะเป็นคนที่เรารักจะเป็นคนที่เราเกลียดถ้าเขาเป็นผู้ศรัทธาอยู่เราอยากให้พ่อล้อรักเมตตาเขาเหมือนกับที่เราอยากให้พ่อล้อนั้นรักแล้วก็เมตตาเราวัลลอฮุยะอะลามุมุตะกัลลับกุมวะมัสวากุมพ่อล้อรู้หมดแหละที่มาของพวกเจ้าที่ไปของพวกเจ้ารู้มาทุกอย่างพี่น้องที่รักยิ่งครับคำว่ารู้ในสิ่งที่อยู่เบื้องหน้ากับเบื้องหลังเนี่ยยาละมุมาใบนาไอดีหิมวามาคอลฟาหุมเนี่ยเท่าที่นักอธิบายตัฟซีดนะครับได้อธิบายไว้อย่างน้อยความหมายครอบคลุม5อย่างอันแรกก็คือแปลตรงตัวเลยพวกเรารู้ทั้งสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าเราที่เราทำแบบข้างหน้ากับที่เราทำแบบข้างหลังหรือสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราตรงๆเลยพวกเรารู้ว่าอะไรอยู่ข้างหน้าเราแล้วก็รู้ว่าอะไรอยู่ข้างหลังเราแล้วก็ในขณะเดียวกันครับพวกเรารู้ถึงสิ่งที่อยู่ในวันนี้ของเรากับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ของเราพวกรู้อดีตของเราปัจจุบันของเราอนาคตของเราพวกเรารู้ในสิ่งที่เราทำอย่างเปิดเผยกับสิ่งที่เราซ่อนมันไว้พวกเรารู้ถึงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในดุนยาของเรากับในอาคิเราะห์ทั้งหมดของเราพวกเรารู้หมดเลยไม่มีอะไรแตกต่างสำหรับพวกเราไม่มีอะไรแตกต่างจะเป็นความรู้ในอดีตความรู้ปัจจุบันความรู้ในอนาคตสำหรับพวกเราเท่าเทียมกันความรู้ในดุนยาสิ่งที่เกิดขึ้นในดุนยาสิ่งที่เกิดขึ้นในอาคิเราะห์ทั้งหมดเท่าเทียมกัน สิ่งที่เราทําอย่างเปิดเผยสิ่งที่เราทําอย่างซ่อนเร้นพวกเรารู้อย่างเท่าเทียมกันสิ่งที่ทําแบบดังๆกับสิ่งที่ทําแบบเบาๆเท่าเทียมกันสําหรับพวกเราซุบฮานะตะอาลานี่คือความสมบูรณ์ในการรู้ของพวกเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่นักวิชาการชาวซะลัฟจะพูดติดปากเป็นประจําว่าวัลลอฮุอะลัมพวกเราเท่านั้นที่รู้ดียิ่งที่สุดพี่น้องผมถามตรงๆเอาพวกเราถามพวกเราที่กําลังฟังที่กําลังดูอยู่นี่แหละพี่น้องรู้ไหมว่าข้างหน้าเราตอนเนี้ยมีมาลาอิกะห์อยู่รู้ไหมผมใช้คำว่ารู้นะไม่ใช่ว่าเชื่อนะคือถ้าเชื่อนี่คือโอเคเราเชื่อว่ามีแต่เราไม่รู้มีไหมคือมีตรงไหนเนี่ยรู้ไหมแต่พี่น้องรู้ไหมว่าเบื้องหน้าผมนี่มีมาลาอิกะห์เบื้องหน้าพี่น้องก็มีมาลาอิกะห์ข้างหลังของพวกเราก็มีมาลาอิกะห์ข้างขวาก็มีมาลาอิกะห์ข้างซ้ายก็มีมาลาอิกะห์พี่น้องรู้ไหมผมใช้คำว่ารู้นะเช่นเดียวกันพี่น้องรู้ไหมว่าเบื้องหน้าของเราเนี่ยมีชัยฏอนข้างหลังของเราก็มีชัยฏอนข้างขวาก็มีชัยฏอนข้างซ้ายก็มีชัยฏอนรู้ไหมไม่รู้เอาขนาดเรื่องของตัวเราเองเรายังไม่รู้อ่ะพี่น้องแต่เรามาดูในยะกุรานครับพวกเรากล่าวไงครับละฮูมุอักกีบาตุมินไบนีไอมินไบนียะได้ฮิวมินคอลฟิฮียะฮ์ฟะดูนะฮูมินอัมริลลาฮิอินนัลลอฮะลายุกัยรุมาบิกอมินฮัตตายุกัยรุมาบิอันฟุซิฮิมวะอิซาอะรอดัลลอฮุบิกอมินซูفَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ในสุรารครับพวกเราเข้าไงครับสำหรับเขาสำหรับมนุษย์ทุกคนเนี่ยจะมีผู้ที่คอยสอดส่องเขาอยู่โดยจะอยู่ทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังของเขาพวกเราบอกตอนนี้มีอยู่พี่น้องบูอยู่เบื้องหน้าอยู่เบื้องหลังผู้ที่คอยสอดส่องเรายะฟาลูนะฮูมินอัมริลลาคอยให้ความช่วยเหลือพวกเราตามคำสั่งใช้ของพวกเราพี่น้องเคยสังเกตไหมบางทีที่แบบบางคนเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกโอ้รอดได้ยังไงถ้าเป็นบางคนถ้าไม่ใช่มุสลิมก็มีผ้ารอดมีงั้นมีนี่ก็เลยรอดไหมแต่สำหรับมุสลิมเรารู้ข้อพวกอัลเลาะห์ให้เรารอดพ้นแล้วก็หนึ่งในวิธีที่พวกเรารอดพ้นก็คือมาลาอิกะห์ที่อยู่ข้างหน้ากับข้างหลังเรานี่แหละเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วเนี่ยให้การป้องกันพวกอัลเลาะห์ให้เขาป้องกันเราโดยเฉพาะอย่างเคสเด็กครับหลายเคสที่ว่าบางทีตกจากที่สูงหรือว่าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะรอดบางทีเครื่องบินตกทั้งลำเนี่ยบางทีอาจจะมีแค่เด็กเล็กๆที่รอดแต่ผู้ใหญ่ไม่รอดสักคนพวกเราทำในสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์และทั้งหมดนั้นก็เป็นบททดสอบจากพวกเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่นะครับพวกเรากล่าวในกุรอานพระองค์บอกว่าเนี่ยมลาอิกะห์ที่ปกป้องเราอยู่เนี่ยอยู่ด้านหน้ากับอยู่ด้านหลังเรานะมีใครรู้มั้งไม่รู้ครับไม่รู้นี่คือความไม่รู้ของพวกเราทุกคนนะพี่น้องแต่พวกเราบอกว่ามีเราก็เชื่อถึงแม้เราจะไม่รู้ตำแหน่งว่าบริเวณไหนที่เบื้องหน้านี่คือหน้าไปกี่เมตรจะอยู่บนไหมจะอยู่ล่างไหมแต่พวกเรารู้พี่น้องพวกเราเป็นผู้มอบมาให้กับพวกเราเองอะพี่น้องต่อไปครับอิสยะตะลักัลมุตะลักกียานีอานิลยามีนีวะอานิชชิมาลีกออีดเมื่อผู้ที่ผ่านพบทั้งสองได้มาเจอกันทั้งด้านขวาแล้วก็ทางด้านซ้ายมานั่งบันทึกกันพวกเรากำลังพูดถึงอะไรมาริกาท่านไหนครับรอกีฟอาติสที่ทำหน้าที่บันทึกความดีความชั่วอยู่ด้านขวากับด้านซ้ายของพวกเราทุกคนพี่น้องรู้ไหมล่ะไม่รู้ครับเกินความสามารถของเราที่จะรับรู้แล้วรับรู้ไม่ได้เลยแต่นี่คือในสิ่งที่พวกเรารู้พวกเรารู้สิ่งที่อยู่เบื้องหน้าเรารู้ว่ามาริกาทำอะไรอยู่มาริกาอยู่เบื้องหลังเราพวกเราก็ส่งรู้ในขณะเดียวกันครับพี่น้องจำคำพูดของชัยฏอนได้ไหมในซูเราะห์อารอฟตุมมะละอาติยันนะฮุมมินบัยนะไอดีฮิมวะมินคอลฟิฮิมวะอันไอมานิฮิมวะอันชะมาอิลิฮิมวะลาตัจิดูอักษะรุฮุมชากิลีนอิบลิสประกาศกับพวกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าไงครับหลังจากนั้นฉันจะมาหาพวกเขาจะมาหาทั้งจากทางหน้าจะมาหาจากทั้งข้างหลังจะมาหาทั้งด้านขวาจะมาจากทั้งด้านซ้ายแล้วพระองค์จะพบว่าส่วนมากของพวกเขาเนี่ยไม่ใช่ผู้ที่ขอบคุณพระองค์หรอกคือจะมาล่อลวงในทุกวิถีทางเมื่ออิบลิสพูดประกาศอย่างนี้นี่คือแนวทางของลูกหลานของอิบลิสแนวทางของชัยฏอนก็ได้ทำอย่างนี้มาทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องขวาหมายความว่าไงครับใครก็ตามที่รำลึกถึงพวกลอสซุบฮานะตะอาลาพวกลอสก็ได้มาลาอิกะห์เนี่ยคอยปกป้องคุ้มครองเขาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเราหลงละเลงไปกับดุนยาพวกลอสก็จะมาลาอิกะห์ออกไปชัยฏอนก็จะเข้ามาหาเราซึ่งมันไม่มีดีแน่นอนชัยฏอนไม่เคยปรารถนาดีกับเราเพราะกล่าวไงครับวะมัยยะชูอันซิกริรเราะห์มานินุกอยิดละฮูชัยฏอนันฟะฮูวะละฮูกอรีนในซูเราะห์ซุครุฟครับใครก็ตามที่เขามีชีวิตอยู่โดยที่เขาออกห่างจากการรำลึกถึงผู้ทรงเมตตา คนที่ชีวิตไม่ได้ใช้การรำลึกถึงอัลลอฮ์วันๆแทบไม่เคยพูดซุบฮานัลลอฮ์ไม่เคยพูดอัลฮัมดุลิลละห์ไม่เคยพูดอัลลอฮ์อักบัรไม่เคยคิดถึงผู้อัลลอฮ์เลยผู้เราบอกไงครับใครที่เขาออกห่างหรือใช้ชีวิตที่ออกห่างจากการรำลึกถึงผู้อัลลอฮ์เนี่ยเราก็ใช้ชัยฏอนเนี่ยไปอยู่เป็นคู่เคียงผูกพันกับเขาพูดง่ายๆอ่ะพี่น้องถ้าเปรียบเทียบแบบให้เห็นภาพอ่ะเอาเหยื่อไปอยู่กับอาชญากรให้อยู่คู่กันนะพี่น้องว่าปลอดภัยไหมล่ะบางคนอาจจะบอกว่าเราทำอย่างนี้ได้ยังไงเราเลือกเองพี่น้องเพราะถ้าปกติเนี่ยพวกเราให้มีผู้คุมดีๆที่คอยป้องกันไม่ให้เรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับเราบางคนบอกอาจารย์ฉันอยากแค้วค่ะฉันอยากมีชีวิตที่ปลอดภัยฉันอยากได้รับการคุ้มครองจากพวกเราแค่เชื่อพวกเราสุภาตราแค่นั้นแหละแค่คิดถึงและนึกถึงพวกเราทำตามคำสั่งใช้ของพระองค์ออกห่างจากคำข้อห้ามของพระองค์แค่นั้นแหละพี่น้องแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราหลงระเริงกับดุนยาเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหลงลืมในการรำลึกถึงพระองค์แล้วขอให้รู้ไว้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยชัยฏอนเนี่ยอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วซึ่งมันไม่ใช่มิตรสหายที่ดีครับมันไม่ใช่อะไรที่ว่าควรจะมาอยู่กับเราครับพี่น้องเห็นด้วยนะครับผมก็ขอความคุ้มครองจากพระองค์ลอสุบฮานะฮูวะตาลาครับให้เรานั้นรอดพ้นจากการที่ชัยฏอนจะมายุแย่ทั้งเรื่องความคิดคำพูดหรือว่าพฤติกรรมหรือการที่มันจะมาทำร้ายเราไม่ว่าจะในรูปแบบไหนก็ตามจะเป็นการสิงสู่จะเป็นรูปแบบไหนก็ตามที่ว่ามันจะมาทำร้ายเราขอราจากพระองค์ลอสุบฮานะฮูวะตาลาให้เรารอดพ้นจากมันด้วยเพราะพระองค์นั้นเป็นผู้ที่รู้ดีถึงสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของพวกเราแล้วก็สิ่งที่อยู่ภายหลังพวกเราครับยังแค่คำว่ายะละมูมาใบนาไอดีหิมว่ามาคอลฟะฮุมเราก็จะพบแล้วว่าเอาแค่เนี่ยพี่น้องคิดดูพวกเราทรงรู้ถึงมาลาอิกะฮ์ทุกท่านที่อยู่หน้าพวกเรามาลาอิกะฮ์ทุกท่านที่อยู่หลังพวกเราทุกท่านที่อยู่ขวามือพวกเราทุกท่านที่อยู่ซ้ายมือพวกเราแล้วก็รู้ถึงตัวเราแล้วก็รู้ถึงชัยฏอนทุกตัวที่มันกำลังจะมาด้านหน้าหรือมาด้านหลังหรือมาด้านขวาหรือมาด้านซ้ายหรือมาด้านไหนก็ตามพวกลอสุบานราทรงรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะมีข้ออ้างอะไรไปอ้างกับพวกลอสล่ะหรือจะมีใครไปออกหน้าแทนพวกลอสได้มีใครจะบอกรับรองว่าเนี่ยคนเนี่ยดีแน่ๆคนกลุ่มนี้ดีแน่ๆหรือคนนี้ชั่วแน่ๆคนกลุ่มนี้ชั่วแน่ๆจำเป็นไหมที่ว่าพวกลอสต้องให้มีใครไปรับรองหรือใครไปบอกพวกลอสรู้ดียิ่งกว่าคนทุกคนพวกเรากล่าวไงครับลิตาละมูอันนัลลอฮะอะลากุลิชัยอ์นกอดีรวะอันนัลลอฮะกอดอะฮาตะบิกุลิชัยอ์นอิลมาเพื่อที่พวกเขาจะได้รู้ว่าพวกอัลเลาะห์นั้นมีความสามารถเหนือทุกสิ่งทุกอย่างกําหนดเหนือทุกสิ่งทุกอย่างได้และพวกอัลเลาะห์นั้นมีความรอบรู้ครอบคุมในทุกสิ่งทุกอย่างนี่ครับใช่ครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างละซึ่งเราจินตนาการไม่ถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเยอะขนาดไหนแต่ถ้าเราดูแค่ช่วงอายะห์เนี่ยพี่น้องดูทั้งหมดถึงตัวเราอะไรก็ตามอยู่หน้าเราหลังขวาซ้ายทั้งสิ่งที่ดีทั้งสิ่งที่ไม่ดีทั้งสิ่งที่เราทำในอดีตทั้งสิ่งที่เราทำในอนาคตทั้งทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องว่ามหาศาลไหมพี่น้องลองจินตนาการดูพี่น้องเอาว่าแค่วินาทีเดียวพี่น้องในวินาทีเดียวบนโลกใบนี้พี่น้องว่ามีเหตุการณ์กี่อย่างเกิดขึ้นน่ะมีใบไม้กี่ใบที่กำลังร่วงมีเมล็ดกี่เมล็ดที่ว่ารากเนี่ยมันกำลังจะแทรกเข้าไปในพื้นดินจะมีฝนตกกี่ที่มีฝนตกกี่เมล็ดจะมีลมอะไรพัดผ่านมาบ้างจะมีใครตายบ้างจะมีใครเป็นบ้างจะมีใครที่กำลังท้องซึ่งทั้งหมดพวกเราดูแลหมดถูกไหมครับคนอยู่ในท้องพวกเราดูแลหมดคนที่ตายพวกเราก็ดูแลหมดทุกขั้นตอนคนที่เป็นพวกเราก็ส่งดูแลครบทุกขั้นตอนเช่นเดียวกันครับอะไรก็ตามที่กำลังขยับอยู่พวกเรารู้ไม่รู้หมดเลยสิ่งมีชีวิตทั้งหมดพวกเรารู้หมดเลยสิ่งอยู่ในคันพวกเรารู้หมดเลยคันของใครรู้หมดเลยในไข่ในอะไรพวกเราสุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้หมดเลยทั้งเป็นพืชพันธุ์ทุกก้าวที่เรากำลังก้าวทุกสิ่งที่เรากำลังคิดคำว่าพระองค์นั้นทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องว่าความหมายขนาดไหนล่ะพี่น้องเอาแค่วินาทีเดียวของทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมว่ามาพี่น้องคิดว่ามีคอมพิวเตอร์เครื่องไหนในโลกสามารถที่จะประมวลข้อมูลทั้งหมดนี้ได้ไหมต่อให้เราว่าคอมพิวเตอร์จะเร็วขนาดไหนก็ตามพี่น้องข้อมูลทั้งหมดที่ว่ามาเป็นไปไม่ได้ที่จะถูกบันทึกในฮาร์ดดิสก์ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามครับขอแค่วินาทีเดียวแล้วพี่น้องคิดดูชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าวันแล้ววันเล่าอาทิตย์แล้วอาทิตย์เล่าเดือนแล้วเดือนเล่าแล้วก็ไม่ใช่แค่ในโลกรวมทั้งใต้โลกรวมทั้งเหนือโลกรวมทั้งฟากฟ้ายังใหญ่กว่าโลกแบบเทียบกันไม่ติดอย่างที่เรารู้ ฟ้าฟ้าใหญ่โตมโหฬารแล้วทั้งหมดพระลอสุบาตราทรงรู้ถึงทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างในทุกเสี้ยววินาทีของมันพี่น้องไปดูทุกความเชื่อมีความเชื่อไหมที่เชื่อว่าพระเจ้าของเขาล่วงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่หรอกถ้าเราไปดูเรื่องเล่าโดยเฉพาะเรื่องเล่าในอดีตเรื่องเล่าแบบปลัมปลาอะไรประมาณเนี่ยพี่น้องไปดูเรื่องกีกเรื่องอะไรเนี่ยบางทีแค่คู่ครองแอบมีชู้ก็ไม่รู้แล้วบางทีมีการนอกใจมีการอะไรแค่ต่อหน้ายังไม่รู้แล้วมีคุณสมบัติอะไรที่จะทำให้มนุษย์นั้นสามารถที่จะเชื่อมั่นแล้วก็ไปกราบไหว้ได้นะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกไม่ใช่แค่นั้นครับเพราะอัลเลาะห์ยังรอบรู้ในสิ่งที่ไม่มีใครรู้ด้วยอย่างที่เรารู้วะอินดะฮูมาฟาติลฆอยบิลายะอะลามูฮาอิลลาฮูและสำหรับอัลเลาะห์ก็มีกุญแจของความเล่นลับที่ไม่มีใครรู้นอกจากพระองค์วะยะอะลัมมาฟิลบารริวัลบะห์ริวะมาตัสกุตุมีวะเราะกะตินอิลลายะอะลัมฮาวะลาฮับบะตินฟีซุรมาติลอัรฎ์วะลารัตบินวะลายาบิซินอิลลาฟีกิตาบินมุบีนพระองค์ทรงมีกุญแจถึงความเล่นลับที่ไม่มีใครรู้นอกจากพระองค์มันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ไงไม่มีใครรู้นอกจากพระองค์จากที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้คือเราพอจะรู้แต่พระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่านอกเหนือจากนี้เนี่ยยังมีอีกมากมายเลยนะที่พวกเจ้าไม่รู้พวกเราใช้คำว่ากุญแจกุญแจเอาไปไขเพราะว่าถ้าไขเกินจินตนาการพี่น้องเพราะนั้นเราจะคิดเราจะมาสร้างอะไรจากพวกเราได้ไหมล่ะเราจะแอบคิดอะไรจะทำอะไรพวกเราจะไม่รู้ไม่มีพี่น้องไม่มีเลยจริงๆไม่มีอะไรรอดพ้นจากพวกเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปได้พระองค์กล่าวว่าไงครับในยะกรานเมื่อกี้ที่ผมอ่านเมื่อกี้พระองค์มีกุญแจต่างๆของความลึกลับที่ไม่มีใครรู้นอกจากพระองค์พระองค์รู้ถึงสิ่งที่อยู่บนบกสิ่งอยู่ในทะเลพระองค์รู้ถึงใบไม้ทุกใบที่มันร่วงลงมาใบไม้ทุกใบที่ร่วงลงมาเมล็ดทุกเมล็ดที่อยู่ในความมืดมิดของดินพระองค์รู้หมดเลยว่ามีเมล็ดอะไรอยู่ตรงไหนบ้างวลารดบินวลายาบิสินแล้วก็ไม่มีสิ่งเปียกใดหรือสิ่งแห้งใดนอกจากจะต้องถูกบันทึกเอาไว้ในคัมภีร์ไว้อย่างชัดเจนไม่ใช่แค่รู้บันทึกทั้งหมดด้วยอย่างละเอียดยิบฟังแล้วน่ากลัวแต่ว่าในขณะเดียวกันครับก็เป็นความหวังพี่น้องในยะกุรอานในซูเราะห์ฮะดีษเนี่ยวะลากัดอาตัยนาดาวูดะมินนาฟัดลยาชิบาลูเอาวิบีมาหูวัดไตร์วะอัลลันและหุลฮะดีดพูดถึงความโปรดปรานที่พระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับท่านนบีดาวูดพี่น้องในซูเราะห์ฮะดีดเนี่ยพระองค์บอกไงครับเราได้ให้ความโปรดปรานแก่ดาวูดอย่างมากมายเราได้ภูเขาแล้วก็บรรดานกเนี่ยได้อ่านไปพร้อมกับเขาได้ขับขานไปพร้อมกับเขาพี่น้องบางท่านอ่านตรงนี้เราอาจจะงงว่ามีอะไรเหรอต่อมาของยะพระองค์บอกแล้วเราได้เขานั้นมีความสามารถทำให้เหล็กนิ่มได้ก็คือนบีดาวูดก็มีอาชีพเป็นช่างเกาะช่างอาวุธประเด็นที่จะมาชวนคุยกันตอนนี้ครับพี่น้องที่รักภูเขากับนกมาร้องอะไรพร้อมกับนบีดาวูดร้องเพลงเหรอไม่ใช่ครับขับขานอะไรครับเล่าตามตัฟซีรที่มีปรากฏว่าลอตาลาอาลัมข้อเท็จจริงนั้นพวกลอเท่านั้นที่รู้ครับผมนักอธิบายได้ส่วนหนึ่งได้อธิบายอายะห์กุรอานตรงนี้ไว้ครับว่าท่านนบีดาวูดเนี่ยเหมือนกับที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้เกี่ยวกับท่านซัลมานตอนที่ท่านซัลมานอ่านอายะห์กุรอานแล้วก็เสียงของท่านซัลมานขออภัยอบูมูซาอัชอัลอัชอะรีไม่ใช่ท่านซัลมานท่านอบูมูซาอัลอัชอะรีเนี่ยท่านอ่านกุรอานเพราะมากอ่านเพราะมากๆแล้วท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยชอบฟังกุรอานเวลาที่คนอื่นอ่านแล้วท่านก็บอกกับท่านอบูมูซาอัชชารีบอกว่าไงครับตอนที่ท่านอบูมูซาอัชชารีกำลังอ่านตอนกลางคืนอยู่ตามลำพังก็คิดว่าอ่านคนเดียวก็อ่านเสียงไพเราะมากท่านนบีก็ยืนแล้วก็ฟังอยู่พอฟังจนจบปุ๊บท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไงครับอบูมูซาอัชชารีเอ๋ยคุณเนี่ยได้หนึ่งในความไพเราะของที่นบีดาวูดได้รับมาส่วนหนึ่งของความไพเราะที่นบีดาวูดได้รับมาซึ่งซอฮาบะห์หลายๆท่านครับอย่างท่านอบูอุสมานอันนะฮดีเนี่ยบอกว่าไงครับมาซะมิอะตุซาวตะซันจินวะลาบัรบัตวะลาวะตัรอะห์ซะนะมินซาวติอบีมูซาอัชอะรีรอฮิยัลลอฮุอันฮู ท่านอบูอุสมานบอกว่าไงครับฉันไม่เคยได้ยินเสียงอะไรมาก่อนในชีวิตเสียงอะไรเลยไม่ใช่แค่เสียงคนนะไม่เคยได้ยินเสียงอะไรมาก่อนเลยในชีวิตที่จะมีความไพเราะมากไปกว่าเสียงของท่านอบูมูซาอัลอัชชารีโอ้ได้ยินอย่างนี้แล้วอยากฟังกันไหมครับผมก็อยากฟังผมก็อยากรู้ว่าเสียงของซอฮาบะที่ได้ชื่อว่าไพเราะขนาดเนี่ยจะขนาดไหนพี่น้องซึ่งพออ่านกุรอานไพเราะมากอ่านกุรอานก็ไพเราะมากมากท่านนบีมุสลิมถึงขั้นหยุดฟังแล้วก็หยุดฟังเสร็จปุ๊บท่านนบีก็บอกว่าคุณได้รับหนึ่งในส่วนของความไพเราะของนบีดาวิดแล้วพี่น้องลองคิดดูว่าเสียงของนบีดาวิดจะขนาดไหนคือท่านนบีดาวิดตอนที่ท่านอ่านเนี่ยภูเขาพอได้ยินภูเขาบอกว่ายาอัลลอฮ์ฉันอยากจะอ่านไปพร้อมกับเขาอย่างที่เรารู้นบีดาวิดได้รับคัมภีร์อะไรจากพระองค์ครับซาบูรคัมภีร์ซาบูรกับคัมภีร์เล่มอื่นถ้าจะมีก็อัลลอฮ์เท่านั้นที่รู้แต่ที่แน่คือได้รับซาบูรมาท่านนบีตอนที่ท่านอ่านเนี่ยท่านก็อ่านด้วยกับเสียงที่ไพเราะไพเราะถึงขั้นว่าภูเขาขอต่ออัลลอฮ์ว่ายาอัลลอฮ์ขอให้ฉันได้อ่านตามเขานกมาได้ยินนกก็บอกว่ายาอัลลอฮ์ขอพวกเราด้วยแล้วพอท่านนบีดาวิดอ่านปุ๊บก็จะมีเสียงประสานมาก็มีทั้งเสียงของภูเขาเสียงของนกอันนี้แหละครับพี่น้องเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วท่านนบีดาวิดท่านก็อ่านของท่านไปภูเขานกก็อ่านตามอ่านตามมาตามถึงเวลานบีรุ่นบอกว่าครับยาอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ครับโปรดให้ทั้งหมดเงียบได้ไหมคือผมอยากจะอ่านคนเดียวผมอยากให้พระองค์รับฟังการวิงวอนของผมคนเดียวคือเวลามันมาเยอะๆเนี่ยเสียงมันก็จะลดลงถูกไหมครับผมธรรมชาติเสียงแล้วก็จะลดลงนบีดาวิดก็บอกว่าคือมันไม่ใช่กิจธุระอะไรของภูเขากับนกที่จะมาอ่านคัมภีร์ของพระองค์ถูกไหมครับท่านก็บอกท่านขออ่านได้ไหมคือไม่ต้องมีพวกนี้ได้ไหมเลยประมาณเนี้ยพวกเราสุบฮานตะอาลาได้สอนท่านนบีดาวูดแล้วก็สอนพวกเราทุกคนเรื่องราวก็วัลลอฮุตะอาลาอะลัมพวกเราท่านที่รู้ถึงความถูกต้องท่านพวกเราสุบฮานตะอาลาครับก็ได้ส่งท่านชีบรีลมาท่านนบีดาวูดแล้วก็บอกว่าดาวูดไปพวกเราให้ฉันมาพาคุณไปดูอะไรหน่อยท่านนบีดาวูดก็ไปกับท่านชีบรีลท่านญิบรีลครับก็พาท่านนบีดาวูดเนี่ยไปที่ส่วนที่ลึกที่สุดของภูเขาลูกหนึ่งไปที่ส่วนที่ลึกที่สุดเลยแล้วท่านญิบรีลก็ถามนบีดาวูดเขาว่าคุณเห็นอะไรไม่ได้นบีดาวูดนบีดาวูดก็บอกผมไม่เห็นอะไรเลยท่านญิบรีลครับก็ได้ขุดเอาดินอันนี้คือลึกที่สุดในภูเขาแล้วนะแล้วท่านญิบรีลขุดต่อนะขุดดินต่อมานะแล้วก็ถามว่านบีดาวิดคุณเห็นไหมก็มืดก็มองอะไรไม่เห็นนะครับผมท่านชิบรีนครับได้หักก้อนหินก้อนดินก้อนนั้นออกมามีหนอนอยู่มีแมลงตัวเล็กๆอยู่ท่านชิบรีนบอกว่าดาวิดลองพยายามฟังสิเพราะอย่างที่เราทราบเขาพวกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีดาวิดกับดีซุบานได้ยินเสียงนกแล้วก็ได้ยินเสียงสัตว์บางประเภทท่านนบีสุไลมานท่านนบีดาวูดเนี่ยก็เอามาฟังที่หูเอามาฟังที่หูว่ามีเสียงอะไรเหรอนบีดาวูดได้ยินเสียงมันกำลังสวดีต่อพระลอสุบฮานุวาตาลาครับอันนี้เป็นอุมุลเกฟนี่คือเรื่องเลยลับที่พระลอสอนให้ท่านนบีได้ภาษาสัตว์ซึ่งเราฟังพี่น้องไม่ต้องไปฟังหรอกเราฟังไม่รู้เรื่องไม่ได้ยินเสียงด้วยซ้ำแต่ท่านนบีดาวูดเนี่ยได้ยินเสียงท่านชิบรีนบอกว่าดาวูดเอ๋ยพวกลอสุบฮานตะอาลาฝากสลามคุณมาแล้วก็บอกว่าดาวุฒคุณไม่ต้องเป็นห่วงพวกลอเนี่ยเป็นผู้ที่ได้ยินเสียงของคุณที่คุณร้องขอต่อพระองค์เหมือนกับที่พระองค์ได้ยินเสียงของหนอนตัวเล็กเนี่ยที่มันอยู่ในก้อนดินเนี่ยที่มันอยู่ใต้ภูเขาเนี่ยที่มันอยู่ลึกที่สุดเนี่ยเท่าที่จะเป็นไปได้เนี่ยพวกลอได้ยินเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยซุบฮานัลลอฮ์พวกเราไม่ใช่แค่ได้ยินอย่างที่พวกเรารู้ใช่ไหมครับพี่น้องไม่ใช่แค่ได้ยินพวกเราได้ยินการขอการสวัสดีของแมลงตัวเล็กขนาดนี้แล้วพวกเราก็เป็นผู้ให้ริสกีมันด้วยให้มันมีชีวิตอยู่ในที่ที่ไม่น่าจะมีอะไรมีชีวิตได้ตะบารักอัลลอฮ์อัสนุลคอลิกินสวัสดีแด่พวกเราความเจริญแด่พวกเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงสร้างสรรค์ที่งดงามยิ่งพี่น้องให้ดูนี่คือความรอบรู้ของพระองค์ลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วไม่ใช่แค่รอบรู้พระองค์ดูแลด้วยทั้งบริหารทั้งจัดสรรแล้วการดูแลนี่คือครบทุกสิ่งทุกอย่างเพราะไม่มีอะไรจะอยู่ได้ถ้าพระองค์ไม่ดูแลไม่มีครับ คุณรู้มันอะไรฮาฟานทุกอย่างแหลกเหลวหมดแล้วครับทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะคงอยู่ได้แล้วพี่น้องคุณดูครับถ้าเรารู้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ขนาดนี้รู้ถึงความรอบรู้ของพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขนาดนี้แล้วเอาพูดกันตรงๆผมพูดถึงตัวผมพี่น้องคิดถึงตัวพี่น้องแล้วกันเราคิดของใครของมันเรายังกล้าฝ่าฝืนพระองค์ได้อยู่พี่น้องคิดดูเรายังไม่เป็นบ่าวที่ดีพอสำหรับพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรายังกล้าทำสิ่งที่ผิดอะไรมากมายมันเป็นเรื่องที่ว่าเราต้องมาคิดกันเยอะๆนะพี่น้องในเรื่องการสอบสวนตัวเองนะพี่น้องฮาซิบูกอบลันตัวฮาซาบูเนี่ยที่ท่านอุมาร์รอยลออันฮูพูดไว้เนี่ยพวกท่านจงสอบสวนตัวของพวกท่านเองก่อนที่พวกท่านนั้นจะถูกสอบสวนเอาจริงๆชีวิตปัจจุบันเราเนี่ยทั่วไปพี่น้องทั่วไปคนทั่วไปเรามีเวลาให้ตัวเราน้อยเกินไปเวลาในที่นี้ไม่ใช่เวลาตามใจตัวเองนะเวลาตามใจเรามีเยอะอยู่แล้วเรากินอะไรที่อยากกินดื่มอะไรที่อยากดื่มทําอะไรที่อยากทําอันนั้นเยอะอยู่แล้วแต่เรามีเวลาที่จะมาไขควนตัวเองที่จะมาตรวจสอบตัวเองที่จะมาดูว่าเราทําผิดพลาดอะไรบ้างเนี่ยบางทีน้อยเกินไปบางทีน้อยกว่าเวลาที่เราทุ่มไปตรวจสอบคนอื่นด้วยซ้ําบางทีคนเป็นพ่อเป็นแม่อาจจะทุ่มตรวจสอบลูกมากกว่าตรวจสอบตัวเองบางทีเราทุ่มไปตรวจสอบเพื่อนบ้านไปดูพฤติกรรมเนี่ยมันทําอะไรมั่งเนี่ยมันทําอย่างนี้มันเป็นคนเลวงั้นมันอย่างนี้นะฉันรู้เลยมันต้องงั้นมันต้องอย่างนี้ทั้งที่จริงๆแล้วบางทีอาจจะเป็นเราหรือเปล่าภาษิตอาหรับมีภาษิตนึงครับที่ว่าเราควรจะต้องใช้ในการเตือนตัวเองภาษิตอาหรับภาษิตนึงบอกว่าดวงตาที่มีตําหนิย่อมจะเห็นแต่สิ่งที่มีตําหนิพี่น้องเห็นด้วยไหมอย่างถ้าคนที่ว่าตาบอดสีเนี่ยดูอะไรก็เห็นตาบอดสีไปหมดก็จะบอกเนี่ยอันนี้ไม่เห็นสวยเลยนะไม่เห็นมีสีอันนั้นไม่มีสีนี้ไม่มีสีปัญหาอยู่ที่นอกหรืออยู่ที่ตัวเองอยู่ที่ตัวเองบางทีเราไม่รู้อันนี้ผมพูดให้ตรวจสอบตัวเองยิ่งถ้าเกิดบางคนตาสั้นบางคนตาเขบางคนตามีคือรูปแบบไหนก็ตามเนี่ยบางทีเราก็ไปบอกว่าไอ้ที่มันไม่ดีที่มันชั่วร้ายที่มันเลวร้ายที่มันผิดเนี่ยมันอยู่สิ่งนอกทั้งที่บางทีมันเป็นที่ตาเราไหมบางทีมันเป็นที่ความคิดเราไหมบางทีมันเป็นที่หัวใจของเราหรือเปล่าเหมือนกับที่พระกล่าวไว้ครับว่าหัวใจตาเขาไม่ได้บอดหรอกแต่ที่บอดนะคือสิ่งที่อยู่ในหัวอกของเขาต่างหากก็ขอความคุ้มครองจากพระลอสุภานาหูวาตาลาให้คุ้มครองพวกเราให้รอดพ้นจากการเป็นคนหูบอดแล้วก็การเป็นคนตาหนวกตาบอดกับหูหนวกกันนะครับผมพี่น้องครับแน่นอนที่พูดฟังดูมันเครียดเพียงแต่ว่าในขณะเดียวกันจริงอยู่ครับเราบอกว่าคนที่ฝ่าฝืนเนี่ยในกรณีที่เราฝ่าฝืนเราก็รู้ว่าพระองค์รู้แต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าเราต่ออาพระองค์ล่ะถ้าเราเชื่อฟังพระองค์ล่ะถ้าเราทำอามันอิบาดะห์พระองค์ล่ะพระองค์ก็รู้นี่คือกำลังใจที่ดีที่สุดของผู้ศรัทธาถูกไหมครับเพราะบางทีเราจะไปแคร์คนอื่นมากไปบางทีเราจะแคร์คนที่เรารักมากเกินไปแคร์บางทีเป็นคนที่เราไม่รู้จักด้วยซ้ําเหมือนกับบางทีเราจะไปนอกบ้านเนี่ยบางทีนะทั้งแม่บ้านทั้งพ่อบ้านเนี่ยจะไปนอกบ้านที่แต่งตัวซะเรียบเลยให้เอี่ยมเลยเพราะอะไรครับกลัวคนอื่นดูตัวเองไม่หล่อไม่สวยคนอื่นที่เราไม่รู้จักคนอื่นที่บางทีเราจะเจอครั้งเดียวแต่บางทีตอนที่เราอยู่ที่บ้านเนี่ยปล่อยตัวกระเซาะกระเซิงให้ดูแย่เนี่ยแล้วอยู่กับคนที่เราต้องอยู่ไปตลอดชีวิตบางทีเราก็ให้น้ำหนักคนผิดคนบางทีเราก็ให้ความสำคัญผิดคนแล้วเราก็ทุกข์กับเรื่องที่มันไม่ควรจะทุกข์เพราะฉะนั้นครับผู้ที่ทำสิ่งที่ต่ออาต่ออัลลอฮ์ขอให้รู้ไว้ว่าพระอัลลอฮ์ทรงรู้แล้วก็รู้ดียิ่งกว่าเรารู้ถึงขีดจำกัดของเราบางคนบอกอาจารย์เนี่ยอัลลอฮ์จะรู้ไหมเนี่ยฉันอยากจะทำอามันอิบาดะห์แต่ฉันไม่สบายเนี่ยฉันเจ็บไขข้อเนี่ยฉันอยากจะยืนละหมาดเหลือเกินฉันอยากจะละหมาดนานๆฉันอยากจะทำอามันอิบาดะห์เยอะๆยาอัลลอฮ์แต่ว่าฉันบกพร่องงั้นบกพร่องงี้พวกเรารู้หมดพี่น้องรู้ดีกว่าพี่น้องด้วยรู้ดีกว่าพวกเราทุกคนด้วยแล้วพระองค์ก็เมตตาพวกเรามากกว่าที่พวกเราจะจินตนาการได้เพราะฉะนั้นครับเรารู้แล้วว่าพวกเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่แค่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรแม้แต่อย่างเดียวจะเกิดขึ้นได้ถ้าพวกเราไม่อนุญาตเพราะฉะนั้นเราจะทำความดีได้พวกเราก็ต้องอนุญาตแล้วจะทำความชั่วพวกเราก็ต้องอนุญาตแล้วคนที่ทำความชั่วถ้าจะมากับเนื้อกับตัวพวกเราพร้อมเสมอพวกเราพร้อมเสมอพร้อมให้โอกาสพวกเราทุกคนเสมอแล้วก็เช่นเดียวกันสิ่งที่น่ากลัวก็คือคนที่ทำความดีแล้วกลายไปเป็น คนที่ทำความชั่วซึ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่เราขอความคุ้มครองจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับใครอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากการเป็นคนเป็นบ่าวที่เนรคุณต่ออัลเลาะห์ไปเป็นบ่าวที่ดีเขาก็ทำได้ตลอดเวลาเพราะว่ากล่าวไงครับว่ากุลิลฮักกุมิร็อบบิกุมฟะมันชาอ์ฟัลยุมิวะมันชาอ์ฟัลยักฟุรจงกล่าวเถิดว่าสัจธรรมนั้นมาจากพระผู้อภิบาลของคุณดังนั้นใครก็ตามต้องการเขาก็จงศรัทธาใครก็ตามต้องการก็จงปฏิเสธพวกเราบอกพวกเราไม่มีเหตุอะไรต้องบังคับพวกเราพวกเราอิสระกับเราเต็มที่เลยเนี่ยพวกเราบอกหมดแล้วเนี่ยสัจธรรมช่วยเต็มที่แล้วบอกทุกรูปแบบแล้วอะไรที่ฮาลาลก็บอกแล้วอะไรที่ฮารอมก็บอกแล้วอะไรที่เป็นรูปแบบอิสลามก็บอกไปหมดแล้วคือจัดสภาพแวดล้อมที่ไม่มีข้อบกพร่องแล้วอ่ะพอเราบอกไงครับหลังจากที่ทุกอย่างมาพร้อมแล้วฟอร์มันชาฟัลยุมินถึงตอนนี้นะใครต้องการนะอยากจะศรัทธาเขาก็ศรัทธาถ้าใครอยากจะเป็นผู้ใบเสร็จก็เป็นผู้ใบเสร็จศรัทธาซะก็คนแต่ละคนต้องรับผิดชอบตัวเองถึงเวลาแล้วก็ต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าพวกลอสซาฟาราตามลำพังครับกลุ่มเราไม่ไปกับเราหรอกไอ้ที่ว่าหัวล้อกับเราทำเรื่องฮารอมกับเราหรือว่าชวนแต่ทำสิ่งที่ชั่วร้ายหรือว่าทำสิ่งที่ไม่ดีถึงเวลาไม่ได้ไปอยู่กับเราหรอกหรือต่อให้เป็นกลุ่มที่ทำความดีกับเราถึงเวลาถ้าเราจะไปยืนอยู่ต่อหน้าพวกลอสซาฟาราเพื่อรับการสอบสวนก็ต้องไปทีละคนนั่นแหละพี่น้องสอบสวนทีละคนเพราะนั้นใครทำอะไรนั่นแหละคือสิ่งที่เขารับเหมือนกับที่เราเก่าในสรอนนัชครับวะลิลลาฮิมาฟิสซะมาวาติวะมาฟิลอัรฎ์ลิยัจซิยัลลดีนอะซาอูบิมาอามิลูวะยัจซิยัลลดีนอะซะนูบิลฮุสนาสำหรับพวกเราเป็นกรรมสิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างคือทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของพวกเราไม่ว่าจะเป็นสิ่งอยู่ในฟากฟ้าหรือสิ่งอยู่ในผืนแผ่นดินเพื่อที่พวกเรานั้นจะได้ตอบแทนคนที่ทำพฤติกรรมที่ไม่ดีตามที่เขาได้กระทำไว้แล้วจะตอบแทนคนที่ทำพฤติกรรมที่ดีด้วยกับการตอบแทนที่ดีงามครับผมมันจะอบิลฮัสนะติฟารูอัชรุอัมซาลิฮานี่คือความยุติธรรมแล้วก็ความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์บอกว่าใครก็ตามทำหนึ่งความดีข้าจะให้เขา10ความดีและถ้าเกิดเป็นบริจาคหรือเป็นความดีงามอย่างอื่นที่เราทราบก็คือพระองค์ก็จะเพิ่มการตอบแทนให้แก่ผู้ที่พระองค์นั้นทรงประสงค์ในปริมาณเท่าที่พระองค์นั้นจะทรงประสงค์ครับผมก็วันนี้เราก็พูดคุยกันจบในช่วงของวรรคที่5นะครับผมยะอะลามุมาบัยนะไอดีฮิมว่ามาคอลฟุมพวกเรานั้นทรงรู้สิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของพวกเราแล้วก็สิ่งที่อยู่ภายหลังของพวกเราครับผมก็ขอทักทายพี่น้องนะครับผมคุณจำดัดนะครับสลามมาบารักัลลอฮฟีกุมนะครับก็วะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับคุณสายทานรักนะครับโดยวังวนอัลฮัมดุลิลลาห์ก็บารักัลลอฮุฟีกุมครับผมพี่น้องที่รักยิ่งครับอัลกุรอานเนี่ยเป็นคำพูดของพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นได้มอบกุรอานของพระองค์นั้นให้บ่าวของพระองค์ได้มาใคร่ควรได้มาใช้ประโยชน์แล้วพวกเรานั้นได้ใคร่ควรกันดีแล้วแค่ไหนนะครับก็ขอด้วยจากพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้เป็นที่รักของเราผู้เป็นผู้สร้างเราผู้เป็นที่พึ่งหนึ่งเดียวของเราผู้ซึ่งไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์พระองค์นั้นไม่มีบิดาพระองค์นั้นไม่มีบุตรขอด้วยจากพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับให้เรานั้นได้มีโอกาสได้ศึกษาคัมภีร์ของพระองค์อย่างแท้จริงให้อัลกุรอานนั้นเป็นแก้วตาดวงใจเป็นความสงบสุขแก่หัวใจของเราให้อัลกุรอานนั้นเป็นทางนำชีวิตของพวกเราให้เราได้รู้ถึงสิ่งที่เราควรจะไปว่าอันไหนเป็นสิ่งที่ถูกอันไหนคือสิ่งที่ผิดด้วยความเมตตาของพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้เราเป็นหนึ่งในกลุ่มบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นอะห์ลุลกุรอานก็คือเป็นชาวกุรอานที่เมื่อถึงเวลาเนี่ยกุรอานกับการถือศีลอดใช่ไหมครับในดิสเฮียที่ท่านนบีมุสลิมสลัมบอกไว้ถึงเวลาเนี่ยกุรอานกับการถือศีลอดจะไปหาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วบอกว่ายาอัลเลาะห์ฉันห้ามเขาจากการถือศีลอดกุรอานก็บอกว่ายาอัลเลาะห์ฉันห้ามเขาจากการหลับนอนเขามาทำการทบทวนเขามาทำการศึกษาฉันทำการอ่านฉันโปรดให้เรานั้นได้ออกหน้าแทนเขาด้วยซึ่งท่านนบีมุสลิมสลัมก็บอกรับรองว่าแล้วการงานดีๆนั้นก็จะให้ชะฟาอะห์แก่เขาด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นก็ขอดุอาอ์จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นได้เป็นอานุลกุรอานแล้วก็ขอให้เรานั้นได้มีโอกาสได้รับชะฟาอะห์จากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้เรานั้นได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือพี่น้องผู้ศรัทธาของเราคนอื่นๆด้วยในรูปแบบใดก็ตามเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดครับขอพระองค์อัลเลาะห์รักเราขอพระองค์อัลเลาะห์เมตตาพวกเราขอพระองค์อัลเลาะห์ให้อภัยโทษแก่พวกเรา ทุกคนครับแน่นอนเราทำความผิดบาปทั้งกลางวันทั้งกลางคืนและพระองค์นั้นก็พร้อมที่จะให้อภัยทั้งกลางวันแล้วก็ทั้งกลางคืนครับผมขอให้เราเห็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ผิดขอให้เราเห็นสิ่งที่ถูกเป็นสิ่งที่ถูกขอให้เราเป็นบ่าวที่ดีของพระลอสซุภานุวัตราตลอดไปขอให้พวกเรานั้นมีหัวใจที่รักผู้ศรัทธาที่พระองค์นั้นรักเขาแล้วที่เขานั้นก็รักพระองค์แล้วก็ขอให้พวกเราทุกคนนั้นมีชีวิตอยู่ในสภาพของผู้ที่เป็นมุสลิมแล้วก็เสียชีวิตในสภาพผู้ที่มีศรัทธาด้วยเถิดอาเมนครับอักูลูกาลีฮาซาวะซักฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาลิมุสลิมีนามินกุลวะซักฟิรุอินนะฮูวัลกอฟูรอัรเราะฮีมซุบฮานะกัลลอฮุมะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอะลัยกุมวะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู